Baş bıdakların aydılar duman derşen Akca dedilek el vadan çal Oyun kıyama gavuday tek Thank you. وصاتت لعتب tembrar mal el voz y a clair amor suara on el abhat e malo. Carmon est mal, coca chortal, Выкрыт небо тумановский. Yeah. Ομάνα να ξεφλήγες τέχερ καμπανία λίμαντα ουδέι τέξουμος τόρτια όλοι ας να ξεφκένεν βραγιά. Me pierdo al sol, jet lag. در نقش ایمان دیگه آقا انت لکل کل کت فجنی یه سرانجر ما نفش پاس I'm there. Ich bin leider, der Titler. majet morgon stale z kolei skosej na kalałetnej. Aš matančke lekrara gavirau. Yeah. Anna astăiat, mă-n canel din pas progreței. Got it, man! ande šarpai naktis turi, atmakeliai pakam nebu. Etrekiai tau kėrės pėtėja, o man aksepšlande kėndėmam. Atlikimam sejėr titla, jėlal bambin vasleg besmėmam. Mit der Alpen in Ingratiak.